To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła siódma. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wycofane wnioski, awanse generalskie. Rzeczniczka MONU tłumaczy, dlaczego szef resortu zdecydował się na taki krok. Flagi państwa islamskiego mieli napastnicy z egipskiego miasta Bir al-Abed. W Egipcie drugi dzień żałoby po masakrze przed meczetem. Pierwsza rozprawa i być może od razu wyrok. Szykują się zmiany w procesach cywilnych. Decyzja podyktowana dobrem polskiej armii, tak rzeczniczka Ministerstwa Obrony Narodowej mówi o wycofaniu wniosków o awanse generalskie. Zdecydował o tym szef resortu Antoni Macierewicz. Anna Pęzioł-Wójtowicz w ten sposób w TVP Info mówiła o przyczynach. Przede wszystkim w trosce o dobro sił zbrojnych i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Wszystkie nowe wnioski generalskie zostaną przedstawione w stosownym czasie i okolicznościach. W komunikacie na stronie internetowej MONU napisano, że działanie resortu zostało podyktowane nadzieją na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Prezydencki minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił wczoraj o poranku w Trójce, że według jego wiedzy prezydent nie otrzymał jeszcze informacji o wycofaniu przez MON wniosków o awanse generalskie. Flagi tak zwanego państwa islamskiego mieli ze sobą zamachowcy, którzy zaatakowali ludzi w miejscowości Bir al-Abed na półwyspie Synaj w Egipcie. Takie są dotychczasowe ustalenia prokuratury. Do tej pory nikt nie przyznał się jednak do przeprowadzenia ataku przed meczetem. W piątek napastnicy zabili co najmniej 305 osób, rannych jest ponad 100. Dzisiaj w Egipcie obowiązuje żałoba narodowa. W reakcji na atak egipska armia przeprowadziła już serię nalotów na pozycje terrorystów. Kraj od kilku lat zmaga się z islamską rebelią, która rozprzestrzenia się głównie na półwyspie Synaj. Wyrok wydawany nawet na jednej rozprawie. Szykują się zmiany w procesach cywilnych, poinformował o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tak zwanego postępowania przygotowawczego, czyli rozprawy przygotowawczej, która określi sposób postępowania w danej sprawie. Nakładamy na sądy pewne dodatkowe obowiązki, których dzisiaj nie było, a które mają miejsce w innych procedurach innych krajów europejskich. Nie kryję, że sięgaliśmy po te pomysły również do tych, gdzie sądownictwo funkcjonuje znacznie sprawniej i lepiej, gdzie sędzia będzie zobowiązany podjąć pewne próby znalezienia kompromisu i ugody pomiędzy stronami. Ziobro dodał, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody na jednej rozprawie, to w trakcie rozprawy przygotowawczej sąd będzie ustalał harmonogram kolejnej rozprawy. W przypadku, gdy będzie konieczna więcej niż jedna rozprawa, obowiązkiem sądu będzie określenie daty rozstrzygnięcia sprawy. Czarny piątek nakręcił handel w sieci. Sprzedaż przez internet w USA była w tym czasie rekordowa i o 18% wyższa niż przed rokiem. Takie wyniki to dobra wiadomość dla amerykańskiej gospodarki. Według firmy analitycznej Adobe Digital Insights w czarny piątek Amerykanie wydali 5 miliardów dolarów na zakupy w 100 największych sieciach sprzedaży internetowej. W święto Dziękczynienia sprzedaż online wyniosła prawie 2 miliardy. Takie wyniki oznaczają wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym o 17,9%. Według ekspertów jest to skutek usprawnienia sposobu sprzedaży przez internet, skrócenia czasu przesyłek i ułatwień zwracania towarów. W tym roku około 40% zakupów online Amerykanie dokonywali za pomocą smartfonów. Wstępne dane z tradycyjnych sklepów mówią o spadku liczby klientów, ale zaledwie o 1-2%. Oznacza to, że wyniki całego amerykańskiego handlu w czarny piątek będą prawdopodobnie znacznie lepsze niż przed rokiem. Choć w tym roku amerykańscy handlowcy przygotowali dla klientów trochę mniej atrakcyjne oferty, nadal tysiące produktów można było nabyć ze zniżkami na poziomie 50% lub więcej. Największą popularnością cieszyły się telewizory, konsole do gier i zabawki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze na koniec krótko o Atlasie Kotów. Chodzi o ten już słynny, który w Sejmie czytał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Właśnie ten egzemplarz trafił na internetową aukcję charytatywną. Na Twitterze poinformowało o tym Prawo i Sprawiedliwość. Dla przyjaciół zwierząt z bardzo serdecznymi pozdrowieniami napisał w dedykacji prezes PiSu. Jak podano, pieniądze z aukcji zostaną przekazane krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, które cały dochód przeznaczy na zakup aparatu USG. To był serwis Trójki. Dzisiaj przejaśnienia na zachodzie i w centrum, a na Pomorzu Wschodzie i Południu możliwe opady deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie duże, a temperatura od 4 do 6 stopni, na Pogórzu od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend. Na przykład odkurzacz Zelmer za jedyne 129 zł. Blender ręczny Bosch za jedyne 49 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Tyle paczek do nadania. Jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztę X, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztę X z opcją odbiór w punkcie, w sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztę X? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztę X. Pocztę X, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu po godzinie 7:00 i jako się rzekło w muzycznych rozmowach po długiej bardzo przerwie Marcin Styczeń, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No ten głos jest już pewnie Państwu znany, chociażby z bardzo owocnej i bogatej współpracy Marcina z Ernestem Brylem, brylowanie w kilku wersjach. Ale dziś nie Ernest Bryl nas spotkał ze sobą, tylko Leonard Cohen. Zgadza się. Tak się składa, że kilkanaście dni temu minęła pierwsza rocznica śmierci Leonarda Cohena. Dokładnie i właśnie z tej okazji wydałem płytę zatytułowaną Lubię gadać z Leonardem, na której znalazło się 11 piosenek z trzech ostatnich płyt Leonarda Cohena. No właśnie, no ale nie są to, to Państwo usłyszą dzisiaj w naszym spotkaniu, nie są to oczywiście wszystkie piosenki z trzech ostatnich płyt Cohena. Wybrane, tak. Marcin zastosował pewien klucz. Zresztą płyta jest bardzo ładnym też przedmiotem wydanym, co potwierdza po raz kolejny tezę, że warto starać się o płytę, a nie wrzucać materiał do internetu wyłącznie, jeśli to jest możliwe. Będziemy gadać z Marcinem o Leonardzie Cohenie, a Cohen jest, był, chociaż jako artysta właściwie z tym, co pozostawił po sobie, możemy powiedzieć, że jest, abstrahując od naszego przekonania chrześcijańskiego, że jest, to tego, że jest w swojej twórczości bardem, poetą, ja bym nawet powiedział, że momentami dość interesującym myślicielem. No, ja bym się nawet pokusił o określenie mistykiem. Nawet. Nawet. Śmiele. Śmiele, tak. Ale to wpisuje się w moją intuicję. Nie chciałem tego mówić. Cieszę się, że tak uważasz. Posłuchamy sobie, proszę Państwa, kilkunastu utworów z płyty Marcina Stycznia, który lubi gadać z Leonardem. I ciekawa rzecz, nie jest to, proszę Państwa, tytuł nadany płycie przez artystę, a mógłby się tak zachować. Ale jak ktoś zna twórczość Cohena, to wie, że sam Cohen napisał. Tak, to jest początek jego piosenki z trzeciej płyty od końca, czyli Old Ideas, piosenka Going Home. Ta piosenka rozpoczyna płytę, właśnie Old Ideas, i rozpoczyna się od słów I love to speak with Leonard i the sportsman and the shepherd. I Cohen rozmawia tutaj jakby sam ze sobą. Można to zresztą bardzo różnie

prawie na żywo w studio w programie trzecim z płyty Lubię gadać z Leonardem. Going Home, czyli idę tam. Od tej piosenki wszystko się zaczęło, dlatego ona znalazła się jako bonus na płycie, bo to jest nagranie właśnie live z Opty, ogólnopolskiego przeglądu piosenki autorskiej. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nagram całą płytę z piosenkami Leonarda Cohena, ponieważ ja zostałem postawiony w takiej dość trudnej sytuacji. Kiedy Cohen zmarł 7 listopada, grałem koncerty w Stanach Zjednoczonych, w Chicago dokładnie, a dzień później zadzwonił do mnie Piotr Bakal, dyrektor ogólnopolskiego przeglądu piosenki autorskiej, i mówi, że w związku ze śmiercią Leonarda Cohena wszyscy artyści w swoich koncertach w Oppie muszą zaprezentować jeden utwór mistrza i w ten sposób oddamy mu hołd. Mhm. I myślałem, że czasu było mało, 2 tygodnie, że przygotuję któryś z wielkich przebojów Leonarda Cohena, ale pomyślałem, że może spróbuję swoich sił jako tłumacz. I zmierzyłem się z tą piosenką Going Home, zwłaszcza, że te ostatnie płyty bardzo mi się podobały. I ta trzecia od końca, pamiętam, zrobiła na mnie duże wrażenie wtedy w 2012 roku. To tłumaczenie zostało dobrze przyjęte i przez moją publiczność, publiczność Oppy. I wtedy też zaświtała taka myśl w głowie, a może bym się spróbował zmierzyć także z innymi piosenkami. Dlatego też ten utwór jest w 2 wersjach, w takiej wersji studyjnej, z troszkę w innym rytmie, i w tej wersji koncertowej jako ostatnia piosenka na płycie. No i te pierwsze słowa stały się też tytułem całej płyty Lubię gadać z Leonardem. Piszesz zresztą tutaj też na płycie, że są na nie utwory, które wzruszają mnie samego, a do tej pory mi się to nie zdarzało. Mhm. Nie lubiłem się słuchać. Tym razem jest inaczej. Tak, ja zaśpiewałem to po tej piosence jeszcze państwo tego, w tej piosence jeszcze państwo tego być może nie usłyszeli, zwłaszcza ci, którzy znają moje piosenki ze współpracy choćby z Ernestem Brylem, ale na tej płycie śpiewam naprawdę niskim głosem. Nie musiałem go specjalnie obniżać, tylko po prostu śpiewam swoim naturalnym, niskim głosem zbliżonym do mowy. No i on rzeczywiście tutaj fantastycznie zabrzmiał na tej płycie. Zresztą realizował te nagrania Chris Aiken, Kanadyjczyk, fantastyczny realizator, który no, przez sam fakt, że jest Kanadyjczykiem i doskonale znał twórczość Leonarda Cohena, był dla mnie takim pierwszym cenzorem, i to on tak naprawdę wyznaczał te kierunki interpretacji, bo bardzo szybko mu się to spodobało i dał mi takiego wiatru w żagle. Od razu miałeś człowieka, który był w stanie cię zweryfikować tak uczciwie, prawda? A jednocześnie... Tak, to fakt, że on dobrze polskiego nie zna, natomiast nie weryfikował mnie, jeżeli chodzi o teksty, ale nastrój, klimat, tak, to był klucz w ogóle, żeby te piosenki zabrzmiały naprawdę dobrze. Mhm. Największym wyzwaniem w pracy nad albumem było wykreowanie takiej przestrzeni, która nie konkurowałaby z warstwą tekstową nadrzędną w twórczości Cohena. Marcinowi udało się stworzyć osobliwy i wierne rytmiczne tłumaczenia, dzięki czemu naszym drogowskazem w poszukiwaniach aranżacyjnych mógł być puls, tak istotny w muzyce Cohena, napisał Marcin Kuczewski, aranżer i producent. Tak, to zresztą jest bardzo ważne, bo Cohen, kiedy promował płytę w 2012 roku Old Ideas, to żartował, że doszedł do wniosku, że jednak umrze. I że trzeba będzie. Że trzeba będzie, i że to oczywiście wywołuje różne myśli, które nie zawsze są takimi pozytywnymi myślami, raczej ciemnymi, ale jeżeli już one się pojawiają, to ważne, żeby im towarzyszył dobry beat, powiedział, rytm. I pracując nad tymi piosenkami, ja trochę ten rytm cohenowski zmieniałem, dostosowałem do swojego wewnętrznego pulsu. Mój rytm jest troszkę szybszy, choć te piosenki generalnie są wolne, ale Cohen wszystko robił naprawdę wolno. Ja troszkę to przyspieszyłem, tak, żeby... są troszeczkę szybsze, tak, to można zobaczyć. Tak, ale na tyle, żeby to było w zgodzie ze mną, bo to jest moja płyta. Mamy oryginały Cohena, ja robiłem swoją płytę, która będzie w zgodzie z moim wewnętrznym pulsem, i rzeczywiście rozpoczynałem tak pracę, że nagrywałem partię gitar, głos i wysyłałem to Marcinowi, który już jakby umieszczał to wykreowywał tę przestrzeń. Przestrzeń jest wykreowana, proszę państwa. Nie wiem, czy państwo już mieli do czynienia z albumem, chociaż szansa była nieduża, bo to jest świeża rzecz. Lubię gadać z Leonardem, ale gorąco zachęcam do wielokrotnego słuchania tej płyty. Ona przekonuje, im się jej więcej słucha. I zachęcam także do czegoś, co jest rodzajem takiego, ja wiem, porównywania, zestawiania mistrza z uczniem w jakiś sposób. My to tutaj w naszej audycji zrobimy dwukrotnie w odniesieniu do ostatniej, można powiedzieć, takiego testamentu muzycznego Leonarda Cohena, płyty You Want It Dark, z której Marcin wybrał dwa utwory w swoim tłumaczeniu. Ja słuchałem tego kilka razy. No i jest klimat. Jest klimat. Słychać też, że ty jesteś sobą, a nie Cohenem, że nie próbujesz być Cohenem, ale ta płyta jest w takim klimacie cohenowskim. Jest jeden wyjątek bardzo taki ożywiający, to sobie państwo będą mogli posłuchać, You Got Me Singing, mm-hmm. Każesz mi śpiewać, okay. Jest piękny teledysk, to jest właściwie country. Tak, tak. Wziąłeś się za to też. I to jest fajne, bo to jest taki ożywiający, ale cała reszta jest taka cohenowska, taki facet w prochowcu. Ciemno. Ciemnym prochowcu, My Famous Blue Raincoat, prawda? Postawiony kołnierz, kapelusz. Ty co prawda jesteś w kapeluszu nieco innym. Almost like a blues. Prawie jak ten blues w przekładzie Marcina Stycznia z płyty Lubię gadać z Leonardem. Głodujących dziś widziałem, gwałtem się odciskał gwałt. Ich domostwa spopielałe, milczał głośno cały świat. Znieść nie mogłem ludzkich spojrzeń, wzrok uciekał w bok i w dół. Było smutno, było groźnie, było prawie jak ten blues. Było prawie jak ten blues. Umierałem więc na raty, jeden człowiek śmierci część. Ale gdy ginęły masy, chciałem umrzeć razy pięć. Dziś tortury, zabijanie, to kolejny dobry news. A tu dzieci giną, panie, a to prawie jak ten blues. A to prawie jak ten blues. Czy zamrozić mam swe serce, by nie musieć więcej czuć? Ojciec mówi jak najprędzej, matka mówi nie rób głupstw. Słucham w kółko ich historii, starych Żydów mądrych słów. Tak to było w tej niewoli, było prawie jak ten blues. Było prawie jak ten blues. Ponad nami nie ma Boga, ani piekła tam na dole. Każdy przecież zna te słowa, lecz ja inne dzisiaj wolę. Bo dostałem zaproszenie, jakżebym odmówić mógł. Było prawie jak zbawienie, było prawie jak ten blues. Było prawie jak ten blues. Prawie jak ten blues. Prawie jak ten blues. Almost like a blues. Prawie jak ten blues. Słyszeli państwo Marcina Stycznia, który śpiewa utwory Leonarda Cohena. Jak już powiedzieliśmy, nie silisz się, żeby być Cohenem, ale ten Cohen w tobie jest. Tego Cohena wyśpiewujesz. Podjąłeś wielki trud, żeby spolszczyć. Oczywiście jest wiele różnych propozycji, to państwo sobie mogą też znaleźć w internecie, przykładu tekstów, ale powiem ci, że ja też sięgałem po te różne propozycje i prawdę mówiąc nie da się ich zaśpiewać. No tak, jak Cohen to robił. Tak, bo to największy w ogóle... Po drugie, dosłowność zabija. Dosłowność zabija. Ten utwór jest dobrym przykładem. Dlaczego wybrałeś też ten utwór, prawie jak ten blues? On jest w oryginale niesamowicie... Mroczny. Mroczny, bardzo taki okrutny, bo to jest taki świat bez znieczulenia, ale jednak to jest ten świat, w którym gdzieś tam się przebija ten promień nadziei. No zresztą, jak się porównuje moje interpretacje do Cohena, to u mnie tego światełka jest trochę więcej i w ogóle też mam pewnie trochę jaśniejszy głos i te interpretacje też są takie. Natomiast mnie ta piosenka trochę kojarzy się z Josifem Brodskim. Śpiewał to zresztą kiedyś Mirek Krzyżykiewicz tak. W chwili, kiedy przy kolacji bronisz niedorzecznych racji, żal za głupstwem topiąc w wodzie giną ludzie. I on tutaj właśnie tak, właśnie tam się powtarzało, to giną ludzie, czy ludzie giną, bo tam też są różne tłumaczenia, a tutaj jest to, że to wszystko jest prawie jak ten blues. Że tu ludzie giną, tu gwałty, tu rozboje i to wszystko tak się wydaje, że to się tak zbanalizowało, że jakoś zostaliśmy wyzuci z tej wrażliwości na cierpienie, na zło, na ból, także w sumie bliskich ludzi. A Cohen to jest taki facet, zwłaszcza w ostatnich miesiącach życia, jak się na niego patrzyło albo słuchało, to był taki facet złamany tym bólem, niesamowicie wrażliwy człowiek. Ale on szukał odpowiedzi, właściwie tak mi się wydaje, na ten ból świata. Wszyscy to robimy. Ale on sięgał do swojej głębokiej tradycji, gdzieś żydowskiej. To jest, prawda, w ogóle bardzo ciekawa sprawa, ta duchowość Leonarda Cohena, która mnie najbardziej fascynuje i ta płyta jest też pokazaniem, jakąś próbą też pokazania tej głębi jego duchowości, ponieważ on z jednej strony właśnie był mocno zanurzony w tradycji żydowskiej. Jego dziadek ze strony matki był rabinem, więc na pewno takie wykształcenie porządne przeszedł taką edukację religijną. Z drugiej strony, no później to Boema Nowojorska, to myślę, że to był taki okres raczej podważania tych wszystkich prawd. Zafascynowanie buddyzmem to jest też kolejny etap w jego życiu w latach 90., gdzie spędził 6 lat w jednym z klasztorów, ale ważne to, tutaj trzeba zaznaczyć, że ten jego mistrz Zen, Yoshu Sasaki, powiedział mu: Cohen, ty jesteś Żydem i ty masz pozostać Żydem do końca. Więc... On traktował to jako pewną formę praktyki, która pozwoliła mu być może okiełznać ten depresyjny umysł. No ale do tego trzeba dołożyć jeszcze fascynację chrześcijaństwem. On wychował się w Montrealu, gdzie były duże wpływy też Francuzów, więc katolików. I w tych piosenkach też te nawiązania ewangeliczne są ewidentne. Tak, to się bardzo mocno pojawi w utworze, którego zaraz posłuchamy, który nazywa się Amen. Pojawi się w piosence Lepszą drogą pójść. Piosence Lepszą drogą pójść. I to jest w moim przekonaniu obok utworu Przyjdź uzdrów na twojej płycie najlepiej przełożony, w moim przekonaniu najlepiej przełożony tekst, te dwa teksty. A na płycie You Want It Darker Cohena to są moje dwa ulubione utwory. It Seems the Better Way i właśnie You Want It Darker. Ale teraz posłuchajmy, utwór nazywa się Amen. Mów do mnie wciąż, że nad brzegiem twej rzeki zniknie wreszcie pragnienie i głód. Mów do mnie wciąż, aż zrozumiem swój sprzeciw, aż zrozumiem to cierpienie i ból. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen. Wciąż, że ofiary śpiewają, a poczucie winy ma jeszcze sens. Mów do mnie wciąż. Niech dziś wszyscy uznają, że zemsta w twoich rękach jest. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj. Mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Mów do mnie wciąż, że tam dzień wygrał z nocą, chociaż tutaj miała wiecznie trwać. Mów do mnie wciąż, że anioły wciąż psocą i być może staną w moich drzwiach. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj. Mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Grzech świata cały został zmyty przez baranka krew. Mów do mnie wciąż, że gdzieś w nas ocalały resztki wiary tych, co szli na rzeź. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj. Mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Mów do mnie wciąż, że grzech świata cały został zmyty przez baranka krew. Mów do mnie wciąż, że gdzieś w nas ocalały resztki wiary tych, co szli na rzeź. Słowa Marcina Stycznia, ale w jakimś sensie, a jak państwo posłuchają oryginału, to trudno się nie zgodzić, słowa Leonarda Cohena, z którym się zaprzyjaźniłeś chyba już. Tak, zresztą nawet w tym przypadku ja musiałem z nim rozmawiać, bo za każdym razem tłumaczenie jest pewnego rodzaju interpretacją i nawet z taką pewną obawą pytałem mistrza, czy ja mogę to trochę inaczej przetłumaczyć, bo oczywiście znajdą się puryści, którzy stwierdzą, że tam Cohen nie napisał o grzechu, on napisał o nieczystościach rzeźniczych w ogóle, tak? Że te nieczystości zostaną zmyte przez baranka krew. Ale, no, ale jakiego baranka, jaką krew? Tak, prawda? Tak. I to o to chodzi. Czy rzeczywiście można sobie pozwolić na metaforykę chrześcijańską, czy nie? W moim przekonaniu tak. Zresztą ta cała płyta Cohena ostatnia ewidentnie tej metaforyki używa. Więc tym kluczem poszedłem. I można oczywiście było to wyrugować, ale ja stwierdziłem, no, przez to, że sam jestem katolikiem, że to w naszym tutaj też kręgu kulturowym, w naszym kraju będzie lepiej odebrane, bo jakby szukanie dokładnej metafory, która wyrazi to, co Cohen powiedział, no, wydawało mi się czymś nienaturalnym i dziwnym dla mnie samego. Tym bardziej, że jako tłumacz tekstów Coena jesteś osobą, która, jak wiem, bo to zresztą sygnalizujesz też na tej płycie, zasięgało opinii też innych ludzi, ale myślę, że jesteś wierny sobie, to znaczy wierny temu, co w tobie ten Coen robi, to znaczy, co rezonuje w tobie, jak to czytasz. I to mi się bardzo podoba. Proponujesz jakąś interpretację bardzo logiczną, konsekwentną. I to mi się też bardzo podoba. Oczywiście można mieć zarzuty, prawda, co tam, ale przeciwstawmy temu w takim razie jakąś logiczną wypowiedź, prawda? A tutaj mamy też sygnał tego, co myślę było bardzo prawdziwe w życiu Coena, że to był człowiek bardzo głęboko reflektujący nad tym, po co żyje, dlaczego i dokąd to wszystko zmierza. Co też w utworze, którym rozpoczęliśmy naszą rozmowę, Idę tam, bardzo wyraźnie widać. Tak. To masz poetycki talent, Marcinie. Dziękuję bardzo. No masz. Ja się za poetę nie uważam i to była dla mnie to była zresztą świetna lekcja warsztatu. Ale za poetę się wziąłeś. Tak. Warsztatu, bo tak jak tutaj między piosenkami sobie, drodzy państwo, rozmawiamy, Coen jest bardzo rytmiczny. To są piosenki, to są utwory często sylabotoniczne, gdzie liczba sylab, konkretny układ rymów jest bardzo ważny. Ja starałem się ten układ zachować, żeby się to dobrze po polsku śpiewało. No właśnie. Bo to nie o to chodzi, tylko żeby przetłumaczyć słowo w słowo i potem po prostu mieć jakieś potworki, które nie brzmią absolutnie. Oczywiście nadrzędna była też treść, ale ona musiała być wpasowana w konkretną formę. Posłuchamy sobie teraz, proszę państwa, utworu Leonarda Coena, w wykonaniu Leonarda Coena, żeby państwo mogli zobaczyć, bo zbliżamy się do dwóch, moim zdaniem, najciekawszych piosenek, Seemed the Better Way, a potem zabrzmi Marcin Styczeń, Lepszą drogą pójść. Seemed the better way when first I heard him speak. Now it's much too late to turn the other cheek. Sounded like the truth. Seemed the better way. Sounded like the truth. But it's not the truth today. I wonder what it was. I wonder what it meant. First he touched on love. Then he touched on death. Sounded like the truth. Seemed better way. Sounded like the truth, but it's not the truth today. I better hold my tongue. I better take my place. Lift this glass of blood. Try to say the grace. Seemed the better way when first I heard him speak, but now it's much too late to turn the other cheek. Sounded like the truth. Seemed the better way. Sounded like the truth. It's not the truth today. better hold my tongue. I better take my place. Lift this glass of blood. Try to say the grace. właśnie tak wybrzmiał ten utwór z płyty You Want a Darker, ostatniej płyty Leonarda Cohena. Tak czuje i śpiewa Cohena Marcin Styczeń, mój dzisiejszy gość. To jest jeden z dwóch utworów, które najbardziej na tej płycie lubię. I na twojej, i na jego. Mm, to cieszę się, bo to było największe wyzwanie. Zresztą dla mnie też to bardzo ważne utwory i bardzo trudne rzeczywiście do przetłumaczenia. Tutaj najtrudniej było zachować i nie do końca mi się to udało. To nawiązanie biblijne, bo on zaczyna właśnie z Him the Better Way. When first I heard him speak. Now it's much too late to turn another cheek. Tak. I ten policzek właśnie to jest ta zmora wszystkich tekściarzy, że po angielsku jest tyle słów jednosylabowych. Cheek jest po prostu jednosylabowcem, a u nas policzek, trzy sylaby. I teraz gimnastykowałem się strasznie i po prostu odwróciłem to. Lepszą drogą pójść mogłem tak jak on, lecz dziś za późno już by przyjąć drugi cios, by odwróciłem. Ale nie jest to ewidentne nawiązanie ewangeliczne, tak jak jest u Cohena. No, musiałem z czegoś rezygnować na takiej zasadzie, że w ogóle tłumaczenie jest sztuką rezygnacji i wyboru, aby w całości to zabrzmiało dobrze. A patrząc na ten tekst, bo to jest jeden z tych bardzo głębokich tekstów, które odkrywają fascynującą osobowość artysty, autora, który coś bardzo głębokiego opowiada. I który już przez wiele lat przyzwyczaił słuchaczy do tego, że tak właśnie robi, więc to nie jest nic nowego, ale myślę, że w naszej przestrzeni wypowiedzi tej muzycznej też, nazwijmy ją tak oględnie balladową, to co ty robisz też nie jest częste, bo ty nie owijasz w bawełnę, prawda? Ty odważasz się myśleć w sposób czasem eksperymentalny, ale dość konsekwentny, śmiały i jesteś bardzo określony i nie rezygnujesz z tego określenia, przyjmujesz to jakby na siebie, bo mam wrażenie, że to jest bardzo gorzki tekst Cohena. Mhm. Troszeczkę on mi przypomina taką książkę pewnego amerykańskiego rabina, którą nawet opatrzył swoją przedmową Benedykt XVI. Odniósł się do tej książki i cytuje ją w Jezusie z Nazaretu, w której rabin opowiada, jak to z fascynacją, czytając Nowy Testament, szedł za Jezusem i nie mógł przestać. Coś go ciągnęło. Mhm. Ale doszedł na górę błogosławieństw i odszedł. Że to za trudna droga. Po tych błogosławieństwach odszedł, mówiąc, że tak może mówić albo Bóg, albo szaleniec, ponieważ on wychodzi poza Torę. Mówi, a ja wam powiadam. Mhm. Czyli stawia się w miejscu Elohim, Stworzyciela. Mhm. A ja jako prawowierny Żyd na to zgodzić się nie mogę. Mhm. I w tym momencie odchodzi. Tak, i to też pokazuje, że Cohen też do końca pozostał Żydem. Nawet nie był buddystą i w tym tekście też to jest, że fascynuje się tym, fascynowałem się tym. Bardzo mnie fascynowało, co Jezus mówił, ale to już nie jest prawdą. Ja to troszkę właśnie też, u mnie jest to mniej gorzkie, ale też nie jest to piosenka lekka, łatwa i przyjemna. Ale jakaż w tym jest uczciwość, prawda? Mm-hmm. Jaka uczciwość, jaka rzetelność podejścia. I też myślę, z takiego doświadczenia człowieka, no, nie nam osądzać ani zrozumieć w pełni drugiego, ale chylę czoła przed artystą, jakim był Cohen. I jest to człowiek niezwykle fascynujący. Myślę, że z punktu widzenia Boga jako stwórcy, to mu się bardzo udał taki Cohen, co? No, myślę, że ta rzesza fanów na całym świecie to tylko potwierdza. Posłuchamy teraz utworu You Want a Darker, utworu tytułowego z płyty Leonarda Cohena w interpretacji Marcina Stycznia, Tylko w moim mroku. Dajesz karty, ja wypadam z gry. A gdy wskrzeszasz zmartwych, gniję w grobie swym. tam gdzie twoja chwała, mój musi być wstyd. Tylko w moim mroku możesz światłem być. Wielki tak, święty tak, wielkie imię Twe. Słaby tak, marny tak, gdyś w ludzkie ciało wszedł. Twoje światło płonie, dobrze o tym wiesz. Tylko w moim mroku hineni, hineni, jestem Panie mój. To miłosna jest historia, niewesoła zbyt, że kochając musisz cierpieć, giniesz aby żyć. Tak od zawsze mówi pismo i to nie jest niemy krzyk. Tylko w moim mroku możesz światłem być. Ustawiłem dziś pod ścianą swe demony trzy. Egzekucję chciałem zacząć, aby wolnym być. Krzywdy zrobić im nie dałeś, bo Twe światło lśni. Tylko w moim mroku jestem Panie mój. Wielki tak, święty tak, wielkie imię Twe. Słaby tak, marny tak, gdyś w ludzkie ciało wszedł. Twoje światło płonie, dobrze o tym wiesz. Tylko w moim mroku dajesz karty, ja wypadam z gry. A gdy wskrzeszasz z martwych, gniję w grobie swym. Tam gdzie twoja chwała, mój musi być wstyd. Tylko w moim mroku możesz światłem być. Jak Państwu się podoba. Tam są słowa, których oczywiście... Nie użyłem. Nie użyłeś. Nie, bo wypowiedziałem tę prawdę koenowską trochę inaczej. Niektórzy mi zarzucają, że obróciłem to o 180 stopni. No, musiałem tak. To znowu jest ten kazus tego, że układ i rymy i to, żeby to się dobrze śpiewało, ale także przesłanie piosenki, bo dla mnie ta piosenka You Want It Darker jest taką rozmową z Bogiem, czyli podmiot liryczny tutaj rozmawia z Bogiem i mówi do Boga You Want It Darker, chcesz, żeby było ciemniej, a we kill the flame, my ludzie zabijamy płomień, ten boski płomień. Ja to odwracam jakby, bo istotą jest to, że ta ciemność, ten mrok, nie wiem, jakby to określić, zło, grzeszność jest konieczne na tym świecie, więc piszę, tylko w moim mroku możesz światłem być. W sensie, że gdyby nie ten mrok we mnie i w ogóle, gdyby nie ten mrok, to nie byłoby tęsknoty za światłem. Tak to odwróciłem. I tak. Są słowa, no, które nie sposób było przełożyć, hineni, czy ineni, ineni. Ineni, tak. I'm ready, my lord. Tak. Jestem gotów, panie. Tak. Jestem, panie mój. No właściwie tak. Jestem, tak. No i stoję przed tobą, tak. Tu jest bardziej No skrócone też, ale to wszystko teoretycznie mógłbym zaśpiewać Jestem gotów, panie mój, ale znowu chciałem być wierny no muzyce tak. i rytmowi. To miłosna jest historia, niewesoła zbyt, że kochając musisz cierpieć, giniesz, aby żyć. To jest właśnie ten paradoks chrześcijański, mhm. prawda, który tu jest świetnie oddany. I właściwie tak, zbliżając się do utworu, którym chciałbym zakończyć nasze spotkanie, który się nazywa Come Healing, a który przełożyłeś jako Przyjdź uzdrów, to powiedziałbym tak, że ta droga Coena, która jest już zamkniętą drogą, mhm. Coen odszedł rok temu, to jest właściwie droga takiego człowieka, który pod koniec życia szczególnie, mam wrażenie, intensywnie reflektował nad jego sensem, znaczeniem, owocami, tak. tym, co pozostawił, ale także, który doskonale wiedział, że to wszystko nie było po nic, że gdzieś jeszcze wchodzi w inną rzeczywistość, idzie po coś, tak? I teraz też sam mam wrażenie, był ciekaw, co on tak naprawdę do końca ze sobą zabiera. Mhm. I kim tak naprawdę jest ten wiekuisty, który w dużym stopniu odpowiada jego wyobrażeniom, ale z wieloma jego cechami, czy też opiniami jego sług na ziemi, to on się zgodzić nie mógł, żeby być sobą, no, prawda? Szedł zupełnie z odrębną drogą. Jak wielu artystów, ale szczególnie takich wielkich artystów jak Coen. Dla mnie ważne też w tej płycie było to, żeby jednak pokazać Coena jako tego człowieka mroku, który idzie w stronę światła. Mhm. I o ile na tej ostatniej płycie tego światła jest niewiele, o tyle na wcześniejszych płytach, zwłaszcza tej trzeciej od końca Old Ideas, pojawiło się kilka piosenek, które miały takie pozytywne zabarwienie i zresztą ja początkowo myślałem, że to będzie jego ostatnia płyta, bo no, na premierze mówił, że doszedłem do wniosku, że jednak umrę. I ta piosenka Going Home, i Amen, i właśnie Come Healing. To są wszystkie piosenki z tej trzeciej płyty od końca. I dlatego układając tę płytę, ten mój ostatni akcent jest taki świetlisty. Choć niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego, skoro ostatnia płyta zatytułowana była właśnie You Want It Darker. Ale ja tak chcę widzieć Coena i to jest też moja osobista wypowiedź. Nie wydaje mi się, żeby Coen był mniej prawdziwy wtedy, kiedy śpiewał Come Healing, niż wtedy, kiedy śpiewał You Want It Darker. Myślę, że to są dwie te z ostatniej twórczości, dwie twarze Coena, które są tak samo ważne. Marcin Styczeń lubi gadać z Leonardem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Tęsknoty moje ręce do ciebie, panie, lgną. Krew płynie coraz prędzej i już ma choroby dość. O panie, chciej wysłuchać ten mój pokutny hymn. Przyjdź, uzdrów mego ducha. Przyjdź, uzdrów moją myśl. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w Orange już trwa. Tylko teraz Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami za 0 zł na start w ofercie na raty nawet o 240 zł taniej. Oferta ważna do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonach lub na orange.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Przedsiębiorco. Ponad 2 miliony firm z szansą na płynną zmianę pokoleniową. Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych. To kolejna ustawa z pakietu 100 zmian dla firm, która pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących firmę w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Jutro o godzinie 18.45.